chéri, na moni lokola obaluki, na yoki osala masolo, bano binanga ozoinga ipanda lokola nanyo. Eske manda yango alekinga nani nyo? Panda lokola nanyo. Yo chéri, eske manda nanga toko kani? Panda lokola nanyo. O papilo belanga soki ako ganye gai. Oh oh, dio chéri, na moni lokola obaluki, na yoki osala rasema. Bano binanga ose inga imbanda lokola nanyo. Balanga malo belinga ye atonda lolendo ye. Banda lokola nanyo. Na wela papina gai, kaine na nanyo. Banda lokola nanyo. Matako bako zonze na ganya loteri. Oh oh, dio papi, ye maka chevi na manga kate. Na koka pena lata kadi, ose linde rako ose linga imbanda kokina kaite. Na mashini zoki imbanda yango azali ya mwindu. Banda kokina kaite. Banda kokina kai mami watoto mwasi lokola ngai banda ye akoka oh oh dio chéri na moni lokola obaluki na yoki osala masolo bano binanga ozoinga imbanda lokola nanyo. Eske mbanda yango ya nzoto mike? Mbanda lokola nanyo. Yo chéri soki mbanda nanga lekinga monene? Mbanda lokola nanyo. Eske mbanda nanga tambolaka na vati? Oh oh, dio chéri na moni lokola obaluki na yoki osala rasema bano binanga ozoinga imbanda lokola nanyo. Eske mbanda yango azalaka mokuse? Mbanda lokola nanyo. Basusu bakoloba pamba ngai moko mokolo amobali ye. Oh oh, dio papi, yebaka chéri na banga kate. Na koka pena lata kadi, osali ndere kozeli ngai banda kokina ngai te. Eske manda yango azali motane? Banda kokina ngai te. Aina landa te azali depase? Banda kokina ngai te. Eske manda yango alobaka francais? Nazali lolendo na nzoto na ngaye na kokana nyonso bandeko. Nani we komeka ngai atombola na lomosapi. Na kartie tovandi bayeba ngai kala nazali motuti monzele. Nani we komeka ngai atombola na lomosapi. O banda nyonso akomeka ngaye ayeba kosuka na tembe. Nani we komeka ngai atombola na lomosapi. O nani oyo akomeka veve yende akoyoka lokito. Nazali lolendo na nzoto na ngaye na kokana nyonso bandeko. Na kartie tovandi bayeba ngai kala nazali motuti monzele. Nani oyo akomeka veve yende akokota kikumbi. Thank you. ngai atombola na lobosa nani oyo komeka ngai nazali mwasi ya tembe nani oyo komeka ngai atombola na lobosa nazali lolendo na nzoto na ngai nakokana nyonso bandeko nani oyo komeka ngai atombola na lobosa na kartie tofandi bayeba ngai kala nazali motuti monzele nani oyo komeka ngai atombola na lobosa banda nyonso akomeka ngai ayeba kosuka na tembe nani oyo akomeka ngai atombola na lobosa nani oyo akomeka veve yende akoyoka loseba ye nani oyo akomeka ngai atombola na lobosa nazali lolendo na nzoto na ngai nakoka na nyonso bandeko nani oyo akomeka ngai atombola na lobosa na kartie tofandi bayeba ngai kala nazali motuti monzele nani oyo akomeka ngai atombola na lobosa nani oyo akomeka veve yende akokota kikumbi nani oyo akomeka ngai atombola na lobosa pe nazali lolendo na nzoto na ngai yo nakokana nyonso bandeko nani oyo akomeka ngai atombola na lobosa na kartie tofandi bayeba ngai kala nazali motuti monzele nani oyo akomeka ngai atombola na lobosa banda nyonso akomeka ngai ayeba kosuka na tembe nani oyo akomeka ngai atombola na lobosa moto nyonso akoluka ngai ayeba kozonga na mboka nani oyo akomeka ngai atombola na lobosa na kartie tofandi bayeba ngai kala nazali motuti monzele nani oyo akomeka ngai